สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่355เรื่องวิบัติ6ประการตอนที่1ครับพระชนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่37พระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่37เราจะอ่านจนถึงข้อที่44นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระองค์ยังตรัสอยู่คนหนึ่งในพวกฟาริสีเชิญพระองค์เสวยกับเขาพระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงเอนพระกายลงฝ่ายคนฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์ไม่ได้ทรงล้างตามพิธีก่อนเสวยก็ประหลาดใจองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าเจ้าพวกฟาริสีย่อมชำระถ้วยชามข้างนอกแต่ข้างในของเจ้าเต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้ายโอ้คนโฉดเขลาผู้ที่ได้สร้างข้างนอกก็ได้สร้างข้างในด้วยมิใช่หรือแต่จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ข้างในและดูเถิดสิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลายแต่วิบัติแก่เจ้าพวกฟาริสีด้วยว่าพวกเจ้าถวายทสางของสารแหน่และขมิ้นและผักทุกอย่างแต่ได้ละเว้นความชอบธรรมและความรักพระเจ้าเสียสิ่งเหล่านั้นพวกเจ้าควรได้กระทำอยู่แล้วแต่สิ่งอื่นนั้นก็ไม่ควรละเว้นด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกฟาริสีด้วยว่าพวกเจ้าชอบที่นั่งอันมีเกียรติในธรรมศาลาและชอบให้เขาคำนับที่กลางตลาดวิบัติแก่เจ้าด้วยว่าเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนที่ฝังศพซึ่งไม่ได้ปรากฏและคนที่เดินเหยียบที่นั่นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรพี่น้องครับในวันนี้เราจะพูดถึงวิบัติ3ประการแรกนะครับในบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นทำให้เราเห็นว่าพระเยซูได้ถูกเชิญให้ไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านของฟาริสีคนหนึ่งครับและจากตรงนั้นนั่นเองครับพระเยซูก็ถือโอกาสที่จะเตือนสติบอกล่วงหน้าถึงวิบัติย้ำเตือนเขาถึงความรุนแรงหากว่าเขายังไม่ได้กลับใจเขายังดำรงชีวิตอยู่ในความวิบัติพี่น้องครับขณะที่พระเยซูกำลังเตรียมตัวรับประทานคนฟาริสีนั้นก็เห็นพระองค์ว่ามิได้ล้างตามพิธีก่อนนะครับในระเบียบพิธีของพวกฟาริสีหรือพวกยิวนั้นจะต้องมีการชำระนะครับล้างมือนะครับต้องล้างก่อนกินข้าวครับหรือก่อนเสวยพระเยซูทรงล้างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่พระเยซูทรงล้างเท้าก่อนเข้าบ้านพวกฟาริสีนั้นก็ทำตามพิธีการชำระร่างกายและพิธีการชำระถ้วยชามอย่างครบถ้วนก่อนที่จะรับประทานอาหารพี่น้องครับการชำระนี้ต้องใช้น้ำตามปริมาณที่กำหนดไว้น้ำนี้จะต้องถูกบรรจุไว้ในภาชนะหินใบใหญ่และวิธีการล้างก็มีรายละเอียดมากมายหลายขั้นตอนนะครับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้มีบันทึกอยู่ในหนังสือของยิวชื่อว่ามิชนาและยังมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เขียนเพิ่มเติมมาโดยบรรดาพวกผู้นำศาสนาดังนั้นเองพวกฟาริสีนั้นจึงไม่ได้หมายถึงการชำระเพื่ออนามัยอย่างเดียวแต่รวมถึงการทำพิธีการชำระตามที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยคงความบริสุทธิ์ทางศาสนาพระเยซูก็เลยฉวยโอกาสนี้ครับในการสั่งสอนฟาริสีให้เปลี่ยน mindset ของเขาให้เปลี่ยนวิธีการคิดกระบวนการความคิดของเขาเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าแต่คงเป็นไม่ได้ที่พวกเขาจะกลับใจพี่น้องครับขณะที่พระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าที่ประทานโอกาสเสมอพระเยซูก็กระทำการนี้ด้วยความรักการเตือนวิบัติ6ประการนั้นเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญมากครับและสำหรับเราทั้งหลายนะครับในหลายๆด้านของชีวิตเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราเป็นคนสองหน้าหรือที่เราเรียกว่าหน้าซื่อใจคดพี่น้องครับในข้อ39นะครับพระเยซูตำหนิพวกผู้นำศาสนาที่มัวแต่ชำระถ้วยชามร่างกายภายนอกแต่จิตใจข้างในนั้นเต็มไปด้วยความโลภและความชั่วร้ายพระเยซู เสนอให้พวกเขาในข้อ41นะครับบอกว่าแต่จงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ข้างในนะครับจงให้ทานตามซึ่งเจ้ามีอยู่ข้างในไม่ต้องให้คนอื่นเห็นครับไม่ต้องปฏิบัติศาสนาและเพื่อให้คนอื่นยกย่องไม่ต้องทำอะไรในธรรมศาลาแล้วคนอื่นจะต้องให้เกียรติเราพี่น้องครับจิตใจของเราต่างหากข้างในครับสำคัญในการให้ทานในการให้ความช่วยเหลือในการถวายทรัพย์พี่น้องครับพระเยซูตรัสคำที่สำคัญประโยคนึงครับพระองค์ตรัสว่าสิ่งสารพัดก็บริสุทธิ์แก่เจ้าทั้งหลายนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าข้างในเราสะอาดนะครับสิ่งสารพัดที่ออกมาก็สะอาดด้วยเหมือนกันแต่ข้างในเราสกปรกนะครับข้างนอกออกมาดูเหมือนจะสะอาดก็ตามแต่มันก็ยังสกปรกอยู่ดีพระเยซูเน้นครับเรื่องท่าทีข้างใน mindset ข้างในครับทัศนคติที่เกิดขึ้นข้างในต่างหากหลังจากนั้นพระเยซูก็เริ่มกล่าวถ้อยคำที่เต็มไปด้วยวิบัติถึง6ครั้งด้วยกันครับวิบัติแก่เจ้าพวกฟาริสีวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีก็คือคนที่เคร่งศาสนานะครับมีพิธีกรรมเยอะพวกธรรมอาจารย์ก็หมายถึงคนที่สอนพระคัมภีร์ครับพระคัมภีร์ในสมัยนั้นก็คือพระคัมภีร์เดิมคำว่าวิบัติครับเป็นคำแสดงถึงความเสียใจนะครับเป็นการเตือนอย่างรุนแรงย้ำเตือนเหมือนกับผู้พยากรณ์ในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นรู้ล่วงหน้าผู้พยากรณ์หรือนักเทศในสมัยก่อนเขารู้ล่วงหน้าครับรู้เรื่องหน้าเพราะว่าพระเจ้าเปิดเผยสำแดงให้กับเขาเพื่อที่เขาจะเป็นการเตือนว่าวิบัติวิบัติวิบัติแน่นอนพี่น้องครับหลายคนคิดว่าพระเจ้าสาปแช่งมนุษย์ผมจะบอกว่าพระเจ้าไม่เคยสาปแช่งมนุษย์ครับพระเจ้ามีแต่เตือนมนุษย์ล่วงหน้าย้ำเตือนด้วยความรุนแรงนะครับย้ำเตือนอย่างรุนแรงเหมือนกับเป็นการตะโกนบอกเราครับด้วยเสียงดังว่าวิบัติวิบัติวิบัติพี่น้องครับคนฟาริสีนั้นได้รับคำเตือน6ประการนี้คำถามก็คือว่าจะมีคนกลับใจไหมครับในพระคัมภีร์เราเห็นถึงคนกลับใจครับพี่น้องอย่างน้อยๆคำเทศนาของพระเยซูคำเตือนคำย้ำเตือนวิบัติวิบัติวิบัติก็ทำให้คนบางคนได้หันกลับมาหาพระเจ้าได้ระเบียบการถวายทัศน์ของพวกเขานะครับทัศน์แปลว่า1ใน10พวกเขาจะต้องถวายทัศน์ของสารแหน่ขมิ้นและผักแต่พระเยซูกำลังบอกกับพวกเขาว่าทัศน์เหล่านี้ไม่สามารถชดเชยความผิดอันเกิดจากการไม่รักพระเจ้าไม่ได้แสดงออกถึงความรักพระเจ้าอย่างแท้จริงครับไม่ได้แสดงออกถึงความชอบธรรมในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงพี่น้องครับนี่คือประการแรกของคำว่าวิบัติวิบัติกับพวกเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขานั้นถวายทัศน์แต่ภายนอกแต่จิตใจของเขานั้นไม่ได้รักพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะเหตุที่ว่าหลายครั้งนั้นเรามาโบสถ์มาฟังเทศและเราก็ถวายทัศน์ถามว่าเราถวายทัศน์อันเกิดจากความรักในพระเจ้าและอันเกิดจากการที่เราดำรงตนอยู่ในความชอบธรรมจริงๆหรือเปล่าประการที่สองครับวิบัติที่สองก็คือการไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเราแย่งเกียรติพระเจ้าไปพระเยซูทรงสาปแช่งการที่พวกเขาชอบนั่งอยู่ในที่นั่งอันมีเกียรติในธรรมศาลาอยากจะให้คนอื่นยกย่องอยากจะให้คนอื่นคำนับที่กลางตลาดชอบครับและพี่น้องครับที่นั่งเหล่านี้เป็นที่นั่งแถวหน้าในธรรมศาลานะครับหันหน้าเข้าหาที่ประชุมเป็นที่นั่งที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกที่สำคัญที่สุดพวกฟาริสีธรรมอาจารย์ชอบเลือกที่จะนั่งที่นั่งเหล่านี้ครับเพื่อให้คนยกย่องพี่น้องครับการไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเท่าที่ควรการแย่งเกียรติพระเจ้าไปเป็นการลบหลู่พระนามของพระเจ้าครับซึ่งผิดในพระบัญญัติ10ประการลบหลู่พระนามของพระเจ้าประการสุดท้ายครับในวันนี้ก็คือวิบัติที่3ครับวิบัติที่3อยู่ในข้อที่44 วิบัติแก่เจ้าด้วยว่าเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนที่ฝังศพซึ่งไม่ได้ปรากฏและคนที่เดินเหยียบที่นั่นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรพระเยซูกำลังบอกว่าหลุมฝังศพนั้นเป็นสถานที่เรียกว่าเป็นมลทินครับและพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์นั้นเป็นเหมือนหลุมฝังศพก็คือชีวิตของเขานั้นเป็นมลทินและการติเตียนผู้นำศาสนาอย่างรุนแรงเพราะว่าพวกเขานั้นมีความเชื่อว่าการถูกต้องตัวคนตายหรือเดินอยู่บนหลุมฝังศพนั้นทำให้คนนั้นมีมลทินพระเยซูกำลังบอกว่าพวกเจ้านี่แหละเป็นหลุมฝังศพที่จะทำให้คนอื่นเป็นมลทินและนี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูเปรียบเทียบพวกฟาริสีกับที่ฝังศพซึ่งมองไม่เห็นในเวลากลางคืนคนอื่นจะไปเหยียบถูกเป็นมลทินโดยไม่รู้ตัวพระเยซูอธิบายว่าพวกฟาริสีพวกนี้นะครับเป็นผู้ที่เผยแพร่หรือแพร่เชื้อนะครับแห่งมลทินพี่น้องครับชีวิตของพวกเขานั้นไม่สอดคล้องกับคำสอนชีวิตของเขานั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีชีวิตของเขานั้นกำลังแพร่เชื้อโรคร้ายที่จะทำให้คนอื่นเป็นมลทินไปด้วยพี่น้องครับในเช้าวันนี้อยากจะให้พวกเราไปพิจารณาตัวเองครับใน3ด้านนี้เราได้ทำผิดต่อพระเจ้าของเราหรือเปล่าครับเราได้ดำเนินพิธีทางศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาเราได้ถวายแต่ว่าจริงๆแล้วออกจากความรักที่เราปรารถนาที่จะรักพระองค์อย่างแท้จริงหรือเปล่าในการทำพิธีทางศาสนาต่างๆประการที่2ก็คือว่าเราทำพิธีทางศาสนาต่างๆเพื่อจะให้เกียรติตัวเองเรากำลังแย่งเกียรติจากพระเจ้าหรือเปล่าและสุดท้ายในวันนี้ก็คือว่าการมีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับคำสอนคำพูดของตัวเองนะครับจะกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและทำให้แพร่เชื้อโรคร้ายเป็นเชื้อเลวไปให้คนอื่นด้วยเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในชุมชนแห่งความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราจะต้องมีชีวิตที่สอดคล้องเราจะต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติและเราชีวิตต้องมีชีวิตที่ตอบสนองต่อความรักที่พระเจ้าให้กับเราอาเมน